35 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 czerwca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Burzowy front nad Polską, są ostrzeżenia dla całego kraju. Ukraińcy idą za ciosem, tym razem zastrzelili rosyjski myśliwiec na terenie wroga. Powoli znikają ostatnie bilety na wakacyjny pociąg do słonecznej Chorwacji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla 16 województw przed burzami, ulewami i porwistym wiatrem, który miejscami może osiągać nawet 100 km na godzinę. Jak w takich warunkach zadbać o swoje bezpieczeństwo, radzi Piotr Błaszczyk, rzecznik RCB. Jeżeli jesteśmy w podróży i złapie nas burza, powinniśmy zjechać na parking, najlepiej z dala od drzew, od słupów wysokiego napięcia, tak żeby te potencjalnie powalone nie spadły nam po prostu na głowę. W górach na pewno powinniśmy jak najszybciej zejść, możliwie nisko. Nad morzem woda jest doskonałym przewodnikiem prądu. Czy nad morzem, czy nad jeziorem opuścić łódkę, wodę? Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed wzrostem stanów wód dla całego kraju. Szczególnie gwałtowne wzrosty wystąpią na obszarach, przez które przejdą burze. Ukraińska armia notuje kolejny sukces. Po spektakularnej akcji Pajęczyna, czyli zbombardowaniu lotnisk na terenie Rosji, tym razem Ukraińcy zestrzelili rosyjski myśliwiec wielozadaniowy Su-35. Maszyna spadła na terytorium obwodu kurskiego i spłonęła. O zniszczeniu nieprzyjacielskiego Su-35 poinformował sztab generalny ukraińskiej armii. Ukraińcy opublikowali w internecie film zarejestrowany z drona, na którym widać leżące na ziemi płonące szczątki samolotu. Nie podano szczegółów akcji. Ukraińcy mogli wykorzystać samoloty bojowe, w tym F-16, lub systemy rakietowe. Takim uzbrojeniem dysponuje obrona powietrzna Ukrainy. Rosyjscy blogerzy monitorujący sytuację w przestrzeni powietrznej napisali, że pilot myśliwca przeżył katastrofę. Tydzień temu Ukraina zaatakowała rosyjskie bazy lotnicze i zniszczyła kilkanaście bombowców strategicznych agresora. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jutro mieszkańcy gminy i miasta Bolimów koło Skierniewic zdecydują, czy dotychczasowa burmistrz miasta nadal będzie piastować tę funkcję. Marzena Słojewska pełni urząd od maja ubiegłego roku. Przeciwnicy zarzucają jej brak współpracy z samorządem i dezorganizację. Mieszkańcy gminy i miasta Bolimów będą mogli oddać głos w niedzielę 8 czerwca w godzinach od 7 do 21. Lokale komisji do spraw referendum będą zlokalizowane na terenie 5 szkół w mieście i okolicznych miejscowościach. Żeby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział przynajmniej 3/5 uprawnionych do głosowania, czyli ponad 900 osób. Jeśli burmistrz Słojewska zostanie odwołana, to do czasu nowych wyborów gminą Bolimów będzie zarządzać wybrany przez premiera komisarz. Relacjonował Adam Łużyński. Prawie setka studentów z kierunków medycznych postanowiła sprawdzić swoje umiejętności w ratowaniu życia podczas manewrów ratownictwa w Ustce. To okazja, by skonfrontować swoje umiejętności w sytuacjach ratowania życia osób porażonych piorunem, z zawałem serca czy tonących, mówi Monika Waśkow z Instytutu Nauk o Zdrowiu. Jezus Maria! Dziecko mi się topi, zróbcie coś! Nam zależy na tym, żeby wypuścić z budynku naszego uniwersytetu specjalistów. A udaje nam się wypuścić specjalistów i miłośników, żeby nie powiedzieć fanatyków ratownictwa. W takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Każde takie spotkanie pozwala co roku, bo co roku ten scenariusz jest inny, pozwala tym studentom zapoznać się z takimi sytuacjami, które może nie na co dzień występują. Podczas ćwiczeń przyszli ratownicy mają dostęp do najnowocześniejszego sprzętu medycznego. Niczym świeże bułeczki rozchodzą się bilety na wyczekiwany pociąg do słonecznej Chorwacji. Pierwszy skład z Warszawy do Rijeki ruszy już 27 czerwca, a liczba dostępnych miejsc powoli się kurczy. Za najtańszy bilet trzeba zapłacić 193 zł, za kuszetkę 300. Pierwszy pociąg wyruszy w trasę tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli 27 czerwca. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski powiedział, z jakich wagonów będzie składał się ten pociąg. Dwa wagony przedziałowe, sześciomiejscowe i wagon kuszetka. Pociąg wyruszy z Warszawy wczesnym popołudniem po godzinie 14, a do Rijeki przyjedzie następnego dnia rano po godzinie 8. Rzecznik PKP Intercity Maciej Dudkiewicz powiedział, że przez całą podróż będzie dostępna oferta gastronomiczna. Wagon wars restauracyjny przez 8 godzin. Wszyscy pasażerowie też mogą korzystać z takiej ograniczonej oczywiście oferty, ale kawa, herbata. Zarząd spółki zapowiedział, że w

deux êtres fripés, triplement fripés, fripés comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Oh, je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Swimming girl, le rendez-vous. Ma gombette, une girl, des deux. Dans ton corps, car dans ta peau. Au verbe soir, je rendez-vous. Je veux pas finir ma vie à Singapour. Singapour. Je voudrais qu'on mange des petits fous. Moi je veux être idiot, triplement idiot. Gondoler comme une triplette de Belleville. Je vois finir ma vie à Honolulu. Chanter comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux ma voix brisée, triplement brisée. Swinguer comme une triplette de Belleville. Trio z Belleville to tytuł filmu, a ten utwór nosi tytuł Belleville Rendezvous i to było bardzo wysokie stężenie, uwaga, autorski neologizm francuskości w tym utworze i w tym filmie. A teraz będzie jeszcze o stopień wyżej, bo przeniesiemy się do Paryża. We'll be right back. Jan Tiersen i jego walce na ścieżce dźwiękowej filmu, który zachwycał albo irytował, choć chyba to była mniejsza grupa, ale jednak ten film się oglądało. Jean-Pierre Jeunet reżyseruje, Bruno Delbonnel za kamerą, Paryż. Nie tyle z pocztówki, co ze snu widziany przez jakiś niedzisiejszy filtr i Audrey Tautou i Mathieu Kassovitz w rolach głównych. Do kin powróciła Amelia. Is it a sin? Is it a crime? Loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of loving you. Maybe I'm wrong, dreaming of you. Dreaming the lonely night through. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of dreaming of you. What can I do? What can I say? After I've taken the blame, you say you're through, you'll go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of loving you. Dzięki tej muzyce przenieśliśmy się w czasie, bo ten utwór oczywiście sprzed wielu, wielu dekad, ale przenieśliśmy się także o dwie dekady z hakiem, ponieważ ten utwór pochodzi ze ścieżki dźwiękowej filmu Jean-Pierre'a Jeuneta Amelia i ten film dzięki dystrybutorowi, który wprowadza na ekrany ponownie filmy, które no już mamy właściwie zakodowane i zapisane na stałe na twardych dyskach, ale jednak możemy je ponownie zobaczyć na dużym ekranie w odnowionych cyfrowo wersjach. Amelia znowu na ekranach, a w studiu Trójki krytyczka filmowa Adriana Prodeus. Dzień dobry. Dzień dobry i może zacznę od tego, że ja próbowałam 2 lata temu zobaczyć Amelię, bo mi się przypomniało, że kiedyś ten film mi się bardzo nie podobał, że byłam wręcz jego wrogiem. O, to jest ciekawe. No ale chciałam sobie to odświeżyć i powiem ci, że 2 lata temu zdobycie kopii, bo nie było na żadnym streamingu tego filmu, graniczyło z cudem. Okazało się, że nawet ludzie, którzy mieli w kolekcjach film Amelia, gdzieś na jakichś płytach DVD, mówili, że komuś pożyczyli i nigdy nie oddał, albo że jest puste opakowanie. Ja zaczęłam wierzyć, że to jest w ogóle jakiś spisek, że no, Amelia chyba maczała w tym palce. Ja broniłam swojej kopii DVD, bo ja akurat należałam do drugiego obozu. Byłam wielbicielką Amelii, widziałam ten film, zaraz pozwolę ci dokończyć, ale teraz kilka razy ostatnio w ciągu tygodnia miałam rozmowy, w których wynikało, że osoby, które są mniej więcej w moim wieku, w tym samym krakowskim kinie oglądały Amelię w tym czasie, co ja, czyli kinie Wanda, nieistniejącym już. I ja, przyznaję się, obejrzałam Amelię 3 razy z rzędu. 3 dni z rzędu. I potem, jak tylko ukazała się na DVD, to kupiłam ten film i mam go cały czas. To nie jest tak, że do niego wracam regularnie, ale... Chcesz go mieć. Ale chcę go mieć, jak tak. Taki amulet. W razie, gdybyś chciała, żeby ci pożyczyć jednak później, to ja mam. No teraz mogę już zobaczyć w kinie, więc to byłoby większą przyjemnością. Ale co chcę powiedzieć, to jest to, że chciałam obejrzeć ten film, żeby pokazać go mojej córce i też się przekonać, za co ja go tak bardzo nie lubiłam. Mm-hmm. I powiem ci, że ten seans po latach, 20 kilku, był bardzo korzystny dla tego tytułu. To znaczy, ten film dopiero teraz mi się spodobał i to, co uważałam za taką czułostkowość, jakieś przesłodzenie, taki kicz, nie wiem, te kolorki wszystkie takie nasycone, mniej mnie irytowało, też mniej mnie irytowała Audrey Tautou, której naprawdę nie znosiłam. Uważałam, że to jest taka rola, wiesz, strasznie przerysowana, taka jestem malutka, po prostu kochajcie mnie i tak dalej. A teraz zobaczyłam więcej jakichś niuansów w tej roli i owszem, ta historia jest bardzo prosta. To jest anegdota, którą można streścić jednym zdaniem. Tak. Ale to, jak ten film jest opowiedziany, jak on jest zakotwiczony w ogóle w takim micie Paryża, to jest rzeczywiście niesamowite. Z ilu detali to się składa, jak to jest sugestywne. I nawet jeżeli Jean-Pierre Jeunet tak świadomie operuje kiczem, to wydaje mi się, że jakby nigdy nie przesadza. Więc teraz moja recenzja po ćwierćwieczu jest bardziej, dużo bardziej przychylna, wiesz, niż kiedyś. I wydaje mi się, że to się wiąże z tym, że wtedy, w tym 2001 roku, ja miałam takie bardzo silne wrażenie, że Amelia nie opisuje rzeczywistości, tylko że mi wciska jakąś bajkę, mówi mi wówczas bardzo młodej kobiecie. No właśnie, może oglądała się też z jakimś takim młodym buntem i ona nie przystawała do twojego podejścia do świata, prawda? Wiesz co, denerwowała mnie taka rzecz w Amelii, w tej postaci, taka bliska postaci literackiej Polianny, czyli takie czynienie dobra za wszelką cenę, takie bycie po prostu świetną, pomaganie komuś nawet jakoś tam, nie wiem, tak żeby on nie widział. Jakoś nie wierzyłam w to i oczekiwałam wtedy od kina, że ono będzie bardziej odzwierciedlało moją rzeczywistość, nie wiem, która była bardzo jakaś brutalna i taka brudna i wtedy uważałam ten film za nieautentyczny. A teraz, kiedy on jest zanurzony w takim wielkim nawiasie historii, to mniej jest to dla mnie dotkliwe i chętniej ten film przyjmuję. Dlatego jak się dowiedziałam w zeszłym roku podczas Olimpiady w Paryżu, że właśnie dystrybutor wprowadził ten film w nawet nie wiem, czy w całej Francji, ale na pewno w Paryżu do kin i że tłumy, bo film został wprowadzony w wersji oryginalnej francuskiej z angielskimi napisami, co jest istotne bardzo, bo tak, to bo tłumy turystów mówiących po angielsku, którzy właśnie są na wycieczce po Paryżu śladami Amelii na przykład, bo przecież to, Paryżowi również zrobił Jean-Pierre Jeunet, że Montmartre, Café de Moulin i tak dalej, no są miejsca oblegane wciąż. Tak, i kiedy już, wiesz, po tym seansie, po ćwierćwieczu zobaczyłam, że jest taki szał na Amelię, no to zrozumiałam, że no, że odbiór filmów po prostu się zmienia i że kiedy widzimy już, jakie piętno odcisnął film na rzeczywistości, to wiesz, możemy inaczej do niego podejść. Ja pamiętam, że wtedy była cała seria filmów z Audrey Tautou, gdzie ona tam poszukiwała Boga, właśnie była taka malutka, a ten Bóg był taki wielki. Tak. Bóg jest wielki, a ja malutka. Tak, taki i ona tytuł po prostu grała taką filmu. Dorosłą kobietę, która jest dzieckiem i nad którą my mamy się jakby rozczulać, że ona jest taka słodka. Ja byłam wtedy w jej wieku i nie chciałam, żeby ktoś się nade mną rozczulał. Chciałam, żeby ktoś mnie traktował poważnie. Więc chyba ten osobisty mój udział w tej historii, jakieś takie przeglądanie się w tym filmie było decydujące. Ale teraz już mnie to tak nie boli i z chęcią poszłabym do kina, żeby zobaczyć to na wielkim ekranie i tak się po prostu, wiesz, rozpuścić. Zanurzyć w tej magii także, bo to słowo, czy ten klucz do czytania tej rzeczywistości, realizm magiczny też jest tutaj bardzo często używany. Ale to też jest tak, że ten film nie był skazany na sukces, bo mimo, że po premierze ostatecznie na całym świecie właściwie ten sukces odniósł, to przecież w Cannes nie chciano go pokazać, nie był przyjęty na festiwal w Cannes i w 2021 roku były pokazy jubileuszowe w Cannes Classic i jakaś taka, powiedzmy, rekompensata moralna dla Jean-Pierre'a Jeuneta. No tak, ale to było kiedyś chyba inne Cannes. Mhm. Ja w 2001 roku jeszcze nie jeździłam na ten festiwal, jeszcze byłam za młoda na to, ale wydaje mi się, że dzisiaj, kiedy tam są filmy takie jak, nie wiem, Mission Impossible, czy są filmy francuskie też bardzo takie, nie wiem, gatunkowe, rodzajowe, śmieszne, ten film by się znalazł, nie wiem, może nawet i w konkursie, a może w jakiejś popocznej sekcji, ale wtedy Cannes miało inne ideały i taki film bardzo rozrywkowy, no nie mógł się tam zmieścić. Niemniej ja chciałam powiedzieć, że wiele filmów próbowało naśladować Amelię od tej pory i widzieliśmy mnóstwo takich kopii. Wciąż, kiedy czytam scenariusze, zdarza mi się w jakichś tam komisjach, to jest dużo projektów, które nawiązują do Amelii, które chcą być nową Amelią, ale potem się okazuje, że to jest bardzo trudne, że ta formuła, którą wymyślił Jean Pierre Jeunet, ona trochę nie może być kontynuowana. Że cytowanie Amelii, nie wiem, nazywanie dzieci tak, imieniem Amelii. Sporo Amelii w tych rocznikach z pewnością znajdziemy. Tak, to jest taki jakby uśmiech, mrugnięcie okiem, ale trochę nie da się dalej nic z tym zrobić. To jest historia domknięta. Na szczęście, że nie powstały żadne sequele, spin-offy. Gdyby dzisiaj ten film miał premierę, mielibyśmy cały świat Amelii. Mielibyśmy wszędzie gadżety z Amelii, które by nas otaczały. Czyli rzeczywiście dobrze, że to jest świat zamknięty, ale też ja, kiedy usłyszałam, że ten film powróci na ekran, to się ucieszyłam, bo ja z kolei w sumie dawno go nie widziałam i przede mną jeszcze ten seans na dużym ekranie, ale z przyjemnością zobaczę i skonfrontuję tym razem ja ten swój ogląd tego filmu sprzed tych 20 paru lat z kina Wanda z dzisiejszym. Kto wie, może teraz ja będę wrogiem tego filmu i tak się zamienimy rolami. Może się zamienimy rolami. No. No dobrze. Chciałam cię jeszcze zapytać o Jean-Pierre'a Jeuneta, bo właściwie on przed Amelią oczywiście zrobił Delikatesen. Tak. To ważny tytuł. Z tego był znany. Jedną z części Obcego, oczywiście, która była skrytykowana bardzo przez krytyków, natomiast kasowym sukcesem było i chyba dzięki temu właśnie ta Amelia mogła powstać. No a potem taka poetycka historia, a potem właśnie parę jeszcze filmów, ale nigdy nie powtórzył tego sukcesu. Jean-Pierre Jeunet właściwie tak jakoś się rozpłynął, jeśli ja chodzi się o bardzo cieszę, naszą uwagę. Bo dzisiaj jest taka pokusa, kiedy twórca zrobi jakiś jeden film ważny, to od razu chce to powtarzać. Mhm. Czy to się kiedykolwiek może powieść? No nie. Ja jestem mu wdzięczna, że nie próbował wyciskać z Amelii nic więcej, że ta jego estetyka no, była inna jednak już w jego kolejnych filmach. Nie wiem, bardzo to cenię. W ogóle dzisiaj powściągliwość, nierozmienianie się na drobne, skracanie filmu. No to jest film, który trwa tradycyjne 1,5 godziny. W dzisiejszych czasach trwałby, ile, 2,20? Możliwe. I byłby od razu wrzucony na platformę. Nie wiem, wydaje mi się, że ta nostalgia, którą wywołuje we mnie teraz Amelia, jest nostalgią za takim doświadczeniem kinowym, kiedy są pojedyncze doświadczenia. I one wiesz, że się nie powtórzą. Owszem, możesz pójść na dany tytuł 3 razy z rzędu, ale właśnie nie będziesz uczestniczyła potem w całym tym świecie, jakby, który jest wypączkowany z tego jednego filmu, który ci się podobał. Tak. I wydaje mi się, że my trochę cierpimy z tego powodu, że jesteśmy przyzwyczajeni do zatrzymywania filmów. Gdyby Amelia była na platformie, czy obejrzelibyśmy ją za jednym razem, czy byśmy ciągle wciskali przycisk stop i coś robili, czy w trakcie seansu byśmy scrollowali, czy moglibyśmy się skupić na filmie i działać w gruncie rzeczy tak, jak działa Amelia, bo ona postuluje przecież właśnie uważność, cieszenie się szczegółami. Wydaje mi się, że ten film przywołuje jakąś wrażliwość przez nas w tej chwili utraconą w tym pędzie i w tym takim rozproszeniu. No i być może dzięki temu filmowi, dzięki temu, że on jest właśnie w kinach, mam nadzieję, że będzie przestrzegane wyłączanie telefonów i tak dalej. No po prostu pozwoli odzyskać taką przyjemność pierwotną oglądania filmu i też taką wyjątkową sytuację, kiedy wszyscy widzieliśmy jeden film i możemy sobie o nim porozmawiać. W dzisiejszych czasach, kiedy tych premier jest więcej niż dni w roku i jeszcze nie mówię nawet o platformach, tylko o samych kinach, rzadko zdarza się, że oprócz nas, osób z branży, które oglądamy wszystko, można z przypadkowymi ludźmi porozmawiać o danym filmie, którym właśnie żyję, bo go widziałam w weekend w kinie. Amelia była takim filmem. Wtedy o tym się rozmawiało, tak. Można było się kłócić. Ja mogłam go wtedy nie cierpieć i kogoś to obchodziło. Dzisiaj moja niechęć do jakiegoś filmu nikogo tak nie dotyka. Więc to jest epoka kina, która być może przeminęła, być może ona powróci, ale ona się wiąże z jakimiś autentycznymi takimi doświadczeniami, tak. Doznaniami, które zostają na dłużej niż tylko w takim fast foodowym obiegu. Tak, i myślę sobie zainspirowana tym, co mówisz, że to moje oglądanie 3 dni z rzędu tego samego filmu, bo to nie tylko Amelią się zdarzało, to właśnie z tego czasu, kiedy nie mogliśmy na wyciągnięcie ręki mieć obrazów z tego filmu, czy fragmentów tego filmu, scen z tego filmu wszędzie, gdzie tylko zajrzeliśmy, czy do komputera, czy do telefonu, bo takich telefonów jeszcze wtedy nie było. I żeby poczuć to, i żeby doznać jeszcze raz tego wzruszenia, żeby wrócić do tych emocji, no to trzeba było wrócić do tej ciemnej sali, zanurzyć się znowu w fotelu i patrzeć na ekran, a ja potem zaczęłam też wzorem Amelii patrzeć w czasie filmów na ludzi, którzy oglądają wokół mnie. No, to było wzruszenie. I dalej scena, jest, tak. Wiesz. I patrząc na powroty do kin takich dawnych filmów, ale już w nowym wydaniu, no jak choćby Mission Impossible teraz, no ile minęło? 2 tygodnie od premiery? w ogóle o tym filmie się nie rozmawia. To prawda. Nikogo to nie dotknęło. Była to chwila rozrywki, było przyjemnie, Tom Cruise jest dalej sprawny, jest autoironiczny, ale to nas nie obchodzi, a Amelia nas obchodziła. Więc może teraz po tych 24 latach dalej będzie nas obchodzić. Może takie filmy, nie wiem, czegoś nas nauczą, co my chcemy oglądać. Może to zmieni algorytmy, może to zmieni decyzję studiów. No na to bym liczyła. A może nam przypomni po prostu, jak fajnie jest pójść do kina. Tak, ale nie na cokolwiek. Tak. Amelia Jean-Pierre Jeuneta do zobaczenia w kinach. Po 24 latach wszedł na ekrany w 2001 roku, więc my jeszcze wrócimy do ścieżki dźwiękowej Amelii, ale teraz to będzie zupełnie inna piosenka, chociaż też po francusku i ona też wywoła u Państwa z pewnością wspomnienia. Il était une fois la vie, Sandra Kim. Zresztą sprawdzałam teraz laureatka Eurowizji z inną zupełnie piosenką, bo ta piosenka oczywiście pochodzi z serialu Było sobie życie. Pod takim tytułem wchodził do polskiej telewizji i na tym serialu się wychowywaliśmy, jeśli chodzi o wiedzę o tym, co dzieje się w środku człowieka i właśnie mam wrażenie, że wielu z nas, z naszego pokolenia wciąż myśli, że czerwone i białe krwinki wyglądają tak jak mają w serialu. Mają takie fryzury. Mają takie piękne fryzury. Ja przypomnę, że gościnią Wszystko Wszędzie teraz jest Adriana Prodeus, krytyczka filmowa, ale teraz jeszcze dopowiem, dyrektorka artystyczna Festiwalu Animatur, bo oczywiście Sandra Kim i ta piosenka nie pojawiły się bez powodu. Zbliża się 18. edycja Festiwalu Animatur, festiwalu, który oczywiście pokazuje nam filmy animowane z całego świata, w różnych metrażach, ale także w bardzo różnych technikach, no i z bardzo różnych półek. I ten tytuł Było sobie życie też się ma w tym roku pojawić. Tak, to jeden z moich ulubionych tytułów kiedyś, wydaje mi się. I też tak jak mówisz, wyobrażam sobie wnętrze mojego ciała za pomocą tych postaci. To jest ciekawe. No i ponieważ tematem tegorocznej edycji jest rotamina, taka tajemnicza substancja, której nazwę polecam przeczytać od tyłu, chemia w nas, czyli no te różne procesy, które sprawiają, że my się jakoś zachowujemy, że coś czujemy, hormony, neurony, prawda, różne elementy w nas, o których mamy jakieś tam, myślę, symboliczne wyobrażenie, to postanowiłam przypomnieć właśnie Było sobie życie i zaprosić twórców tego serialu. Reżyser Albert Barile już dawno nie żyje, ale przyjadą jego współpracownicy, Jean Barbeau, który zaprojektował te właśnie wspaniałe postaci z tymi fryzurami w tych kaskach, z pałkami, prawda, tych wszystkich żołnierzy, którzy ciągle w naszych ciałach toczą różne bitwy o nasze zdrowie. No tak, i jego bakterie żona... i wirusy wyglądające trochę jak postaci tych osiłków z musicalu Grease. Trochę mam takie, pamiętasz, fryzury. Przepraszam, ja się po prostu już zanurzyłam we wspomnieniach. To jest zupełnie niestosowne, ale nie jestem w stanie się powstrzymać po wysłuchaniu tej piosenki. O to właśnie chodzi. Będzie też właśnie jego żona Afrula, która zajmowała się kolorami, wymyślała, jakie kolory mają mieć te postaci, te wszystkie plansze. To było bardzo rozmarzone. stronę. No i takie zanurzenie się właśnie w ten świat nostalgiczny, animacji. To jest trochę powrót do dzieciństwa, kiedy wszyscy się animacją naturalnie interesujemy, nią się karmimy i ona też nam daje pewnego rodzaju taki high, którego potem szukamy, w kinie fabularnym, aktorskim i w filmach dokumentalnych, bo w animacji może zdarzyć się wszystko i są takie bardzo gwałtowne emocje, prawda? No tak jak tutaj ktoś było sobie życie, rozbił kolano, miał się zrobić strupek, ale to było po prostu alarm, to był koniec świata dla tych postaci, które w tym świecie żyły. Więc dlatego mówię o tych skrajnych emocjach. Ale oczywiście takie pokazy jak ten, czyli to będzie z dubbingiem polskim, tak jak było w telewizji, tak, kiedy oglądaliśmy ten serial. One sąsiadują z nowymi produkcjami, z wydarzeniami z największych festiwali, także będą to zarówno filmy z ostatniego festiwalu w Cannes, jak i z Annecy, który właśnie trwa. No i będą to różni goście, którzy czasami nie są na pierwszym planie, to znaczy nie im przypisuje się największe sukcesy, ale odpowiadają za te, wydaje mi się, najważniejsze teraz filmy i anime, i animowane, bo człowiekiem, który odpowiada za animację w Chłopcu i Czapli Hayao Miyazakiego i w Zrywa się wiatr, jego poprzednim filmie, oraz w legendarnej Paprice Satoshiego Kona, jest Itazu, który jest też reżyserem filmu Konsjerszka, który pokazywaliśmy w zeszłym roku na festiwalu. No i on będzie naszym gościem japońskim. Będziemy mieli twórcę BoJacka Horsemana, czyli Mike'a Hollingswortha, który też wspólnie z scenarzystą tego filmu, czyli Rafaelem Bo Waxbergiem, stworzył ten kultowy w poprzedniej dekadzie serial. Będziemy mieli jako gościa Joe Holmana, który odpowiada za lalki do takich filmów jak Gnijąca Panna Młoda czy Fantastyczny Pan Lis. Mogę wzdychać, bo właściwie każde nazwisko, które wypowiadasz i każdy tytuł, to jest kolejna fascynacja. Bo to są filmy, które gdzieś w nas zostały. Mijają lata, my wciąż chcemy wracać do filmów Tima Burtona czy Wesa Andersona i oni nie pracują sami. To jest bardzo ważne w animacji, że jest wielu twórców i to, jak właśnie będzie wyglądała postać, jak będzie wyglądała lalka, no potem determinuje kształt filmu. Dlatego wśród naszych gości znajdują się nie tylko reżyserzy, ale też ci, którzy wymyślają całą warstwę wizualną, za to odpowiadają. I to są ludzie niezwykle otwarci na dialog, z którymi można porozmawiać o tajemnicach studia Ghibli, jak właśnie ze wspomnianym Itazu. I można się ich wypytać o różne szczegóły tworzenia. Wiemy, że Hayao Miyazaki nie udziela wywiadów, nie pojawia się na festiwalach, no ale jednak ciekawość nas zżera. Więc szukamy innych postaci, które mogą nam pomóc w zrozumieniu tych filmów i no jakiejś takiej, nie wiem, fascynacji tym szczegółem, z którego animacja się składa. Adriana Prodeus, dyrektorka artystyczna Festiwalu Animator, opowiada o gościach. To myślę, że my się jeszcze spotkamy na jakąś rozmowę bliżej rozpoczęcia festiwalu, żeby opowiedzieć bardziej szczegółowo o programie. A przypomnę, że festiwal od 5 do 13 lipca w tym roku w Poznaniu, 18 odsłona Animatora. I tak, kiedy powiedziałaś, że Rotaminę trzeba czytać od końca, to zaczęłam gorączkowo sobie to układać i tak, już wiem, o co chodzi, ale państwo, jeśli państwo jeszcze tego nie zrobi, zostawią w takim razie z tą zagadką. Adriana, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dzięki serdecznie. I do następnego razu. A my wracamy może nie tyle do ścieżki dźwiękowej Amelii, ile do piosenki, która zainspirowała jedną z rozmów i jedną ze scen i jednego z bohaterów, to znaczy tego bohatera, który będąc emerytowanym konduktorem paryskiego metra, wciąż przebija bilety, ale tym razem to już nie bilety, tylko liście. Serge Gainsbourg. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe.

Jak zwykle u nas w sobotę o tej porze muzyka ze ścieżek dźwiękowych. To było nawiązanie do jeszcze jednej wczorajszej premiery, Ballerina, czyli film z uniwersum Johna Wicka, którego akcja jest umiejscowiona pomiędzy trzecią a czwartą częścią Johna Wicka. W związku z tym obok Anny de Armas pojawia się w tym filmie także Keanu Reeves, ale teraz od wątków filmowych odchodzimy, bo bardzo się cieszę, że mogę powitać w studiu moją gościnię, Anna Poszepczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka komiksów, wykładowczyni w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Kilka tygodni temu ukazał się twój drugi komiks autorski, Mój Dalek i Bliski. Wcześniej dwa lata chyba mniej więcej, kiedy Trzy Siostry się ukazały. Tak, w 2023. W 2023, to skoro już te daty mamy opanowane, to chciałam cię, zanim przejdziemy do tych historii, które już zdążyłaś opowiedzieć komiksowo, chciałam cię zapytać o to, skąd się wzięła fascynacja komiksem i jakoś mam wrażenie, że ta japońska, że ten japoński wątek tutaj jest istotny. Popraw mnie, jeśli się mylę. Fascynacja komiksem wzięła się w sumie już jak byłam mała, mm-hmm. aczkolwiek nie zaczynałam wtedy od komiksów japońskich, lecz od uniwersum Kaczora Donalda. A to ciekawe. Chociaż w sumie bardzo często się to zdarza, że to ma w młodym sens. Wieku zaczyna się od Kaczora Donalda. Tak, były dostępne i w ogóle mogłam sobie co miesiąc kupować, więc to były moje początki. Manga weszła w sumie bardziej tak w gimnazjum, na sam koniec zresztą. Później też różne inne komiksy zaczęły wchodzić. Kocham zawsze komiks, kochałam też rysować, co się jakoś tak połączyło, mhm. ale książki też kochałam i jakby sama idea storytellingu była mi po prostu bliska. Więc jeśli chodzi o komiksy, mangi, to nawet jak mam jakieś swoje ulubione, myślę, że one bardziej były dla mnie właśnie czymś, co uwielbiam czytać, niż taką bezpośrednią inspiracją. Mm-hmm. Zanim przejdziemy do mojego dalekiego bliskiego, to jeszcze, ponieważ nie miałyśmy okazji rozmawiać o Trzech Siostrach, a pamiętam, mm-hmm. że dużym dla mnie zaskoczeniem, przeżyciem, więc chciałam cię zapytać o tę historię trzech sióstr, Olżalena i Dominika, z tych trzech Dominika, chora, leżąca, niemówiąca i te dwie, które na różne sposoby radzą sobie z tą sytuacją, że właśnie nią muszą się, czy chcą, czy powinny się zajmować. Skąd ta historia się wzięła wtedy u ciebie? Historia wzięła się, myślę, z chęci opowiedzenia o opiekunach osób z niepełnosprawnością, osób chorych, bo jest ich po prostu dużo, mhm. a często są pomijani. Myśląc o tej tragedii, jaka spotyka ludzi w związku z chorobą, skupiamy się na tej chorej osobie, a przecież opiekunowie też ciężko obrywają, muszą się w dużej mierze poświęcić. Muszą zrezygnować ze swojego życia, czy to osobistego, emocjonalnego. Czasami nie wykorzystują pewnych szans, które to życie im daje i które w innych okolicznościach by wykorzystali. Czasami z pracy zawodowej i tak dalej, i tak dalej. I to w twoim komiksie jest w tej historii. Dokładnie. I budując tą historię, chciałam zwrócić uwagę na te osoby, a jednocześnie nie wydawać jakichś zdecydowanych sądów. To nie jest historia, gdzie ja wyrażam jakieś opinie, że narzucam je komuś. To jest historia do przemyślenia. Z którego bardzo się cieszę. Więc ponieważ o Trzech Siostrach nie rozmawiałyśmy wcześniej, to też o nie zapytałam, no ale spotykamy się przede wszystkim dlatego, że właśnie kilka tygodni temu premierę miał twój nowy komiks, Mój Dalek i Bliski. No i to znowu historia bardzo poruszająca, więc zanim też o stylu i też o jakichś wątkach, które ewentualnie tutaj chciałabym poruszyć, jeśli chodzi o budowanie tego twojego stylu graficznego, powiedz, skąd ta bohaterka się wzięła? Maja, która ma 25 lat, jest osobą aseksualną i czuje się samotna. Tak, inspiracją była rozmowa z pewną osobą, mhm. gdzie sobie rozmawialiśmy, skakaliśmy po tematach, jak to często bywa. No i mieliśmy temat związków na odległość, po czym przeskoczyło na temat numer dwa, którego nie zdradzę, ponieważ aha. nie chcę spoilerować. Jasne. W każdym razie to takie połączenie pyknęło mi w mózgu i stwierdziłam, że nadaje się na historię, więc też taką historię stworzyłam. Najpierw myślałam, że to będzie dużo krótsza forma, jakieś takie coś a la opowiadanie, tylko że w komiksie. Ostatecznie troszkę się rozrosło, ponieważ chciałam tak pełniej oddać sytuację, oddać psychologię postaci i tak dalej. A jeśli chodzi o samą Maję, która jest właśnie, ma 25 lat, jest samotna, jest aseksualna. Wiele osób, myślę, najbardziej na ten wątek aseksualności się, że tak powiem, cieszy, w tym sensie, że mhm. jest dość rzadki, jest ciekawy. Jest ważne do zauważenia. Maja jest trochę na rozdrożu życiowym. Przede wszystkim czuje się samotna, ale to nie aseksualność jest tutaj dla niej problemem, tylko bardziej aspołeczność. W ogóle co do tego właśnie, co powiedziałaś o zauważaniu aseksualności, tutaj mam tak wprost powiedziane, ona sama to przyznaje, w sensie moja bohaterka, jest też w opisie dosłownie słowo aseksualność, ale w prawdziwym życiu nie do końca to tak wygląda. Jednak właśnie często jest tak, że nic się nie dzieje, więc się o tym nie mówi, nie ma takich wielkich coming outów. Dlatego rzeczywiście z tą zauważalnością może być różnie. No ale Maja w pewnym momencie podejmuje jakąś decyzję i tutaj właśnie wydaje mi się, że jeśli chodzi o samą historię, to musimy się zatrzymać ze względu na to, że ten klik, o którym powiedziałaś i który tutaj rzeczywiście jest dosyć spektakularny, musi pozostać tajemnicą i musi pozostać niezdradzony. Więc chciałabym, żebyśmy też porozmawiały właśnie przez moment o tym twoim stylu graficznym, bo tutaj właśnie ze względu na to, że też wątek japoński się pojawia, to chciałam cię zapytać o to, w jaki sposób ty budujesz te swoje postaci. Jest bardzo fajny na końcu fragment, no, są szkice, to jest zawsze bardzo cenne w komiksach, kiedy możemy poznać tę drogę do bohaterów, w jaki sposób planowałaś, ile kosmyków będzie opadało na czoło, jak tam się będą układały te wszystkie elementy i na przykład piszesz o tym, że myślałaś o rysowaniu oczu z samymi źrenicami i powiekami, ale jednak łatwiej emocje wyrażać za pomocą oczu z białkami, więc jakbyś mogła trochę o tej drodze takiej twórczej opowiedzieć, a jednocześnie być może ten wątek nawiązania graficznego do stylu mangi się pojawi. Te emocje tutaj, co wspomniałaś, to jest myślę clue. Moim zdaniem najważniejsze w rysowaniu, zwłaszcza komiksów, gdzie jakby przedstawiamy postaci, kreujemy je, one muszą wyrażać emocje. I właśnie te emocje są moim zdaniem najważniejsze. Czy rysujemy bardziej jakoś tak realistycznie, czy nasza anatomia jest dokładna, czy właśnie może idziemy w takie bardzo uproszczone, kreskówkowe postaci. To, co decyduje o tym, czy te rysunki będą się bronić, to właśnie ich emocje. Czy one są wyrażone. Więc to jest dla mnie właściwie to, do czego dążę, to, co jest dla mnie najważniejsze, kiedy rysuję. Anno, jeszcze pytanie zawsze takie pada na koniec. Jakie są twoje następne plany? Moje następne plany to dalej komiksy. Tym razem to będzie webkomiks. Zresztą jakbyś mnie spytała 2 lata temu po 3 siostrach, to bym powiedziała to samo. Aha. Bo ten webkomiks to jest nadal ten sam, ciągle mam go w głowie i po prostu mój daleki bliski tak wpadł i postanowiłam go zrealizować najpierw. Dzięki tej rozmowie, o której powiedziałaś, która się gdzieś tam pojawiła i coś kliknęło, tak? Tak, tak. Też mój daleki bliski jest taką historią, która się dzieje aktualnie, więc nie chciałam z nią jakoś zwlekać. A kolejny komiks będzie już komediowy, więc totalnie inaczej niż na przykład w 3 siostrach, które były poważnym dramatem. Teraz będę szła w komedię, bo siedzą we mnie 2 wilki, ja lubię albo tak poważnie, albo komedia. Tak naprawdę uwielbiam też mieszać to wszystko, bo myślę, że to jest właśnie takie życiowe i przekonujące, kiedy coś nie jest w 100% smutne lub w 100% wesołe, tylko tak się przeplata. Zresztą w 3 siostrach też, mimo że temat jest strasznie poważny, to tam nie jest cały czas sztywno. Jest lżej, bywa lżej. Tak. Tutaj też w moim dalekim bliskim też jest bardzo dużo humoru, więc... Tak. Takie jest życie. No właśnie, chyba to jest piękna puenta tej rozmowy. Komiks taki jak życie u Anny Poszepczyńskiej. Bardzo ci dziękuję za to pierwsze nasze spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo. No i oczywiście mam nadzieję na kolejne. No a państwu polecam. 3 siostry, mój daleki bliski, śledzenie Anny Poszepczyńskiej za pośrednictwem mediów społecznościowych i czekanie na to, co dalej. Dzięki serdeczne. Dzięki. Wszystko, wszędzie, teraz. Komiks Anny Poszepczyńskiej, mój daleki bliski, mam dla państwa, oddam w dobre ręce. Proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. No i kończymy na dziś razem z Nikolasem Britelem. Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Elżbieta Malinowska, Ola Dobieszewska i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.